بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما يليفو آدى يا رمضان كتك مسجده، نكما يليفو تنغازع وانبا kama ilivyoada kwamba na ilivyotangazwa kwamba kuna durus au kalimati hafifa kabla ya Isha. Kwa hiyo leo ndio siku ya kwanza tunaanza na kalimati hizo au durusu hizo, ni fupi insha Allah, kabla ya swala ya Isha, na zitakuwa kila siku biidhnillah azza wa jal. Labda aliyepangwa kutoa kalima siku hiyo apate udhuru. Na hizi durus zitakuwa ni za mashaikh mbalimbali, watakuwa wanapishana insha Allah kwa ajili ya kuleta fawaid biidhnillah azza wa jal. Faida ya leo insha Allah ambayo tunataraji kunufaika nayo ni kuhusu swala zima la nia ya funga, nia ya funga ya Ramadhan. Jana katika khutba tulisoma maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambapo amesema man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama la, ambaye hata ilaza nia ya funga kabla alfajri basi hana funga. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama amesema innamal a'malu binniyat, hakika matendo huzingatiwa kwa nia. Sasa kilichokataliwa hapa kwamba yule ambaye hatalaza funga, hatalaza nia ya kufunga, basi yani hatailaza kabla alfajiri basi hana funga. Kilichokusudiwa hapa yani funga yake haisihi, na wala sio kwamba funga yake haikamiliki. Yani kuna baadhi ya watu walisema kwamba maana yake funga yake haikamiliki, lakini nasihi, yani jambo linaweza likasihi lakini sikamilike. Kwa mfano mu'min ni mu'min, lakini anaambia yule mu'min ambaye hakumkirimu mgeni imani yake haijakamilika, mu'min ambaye amemuudhi mwenzake imani yake haijakamilika. Maana yake ni kwamba asili ya imani inabaki lakini haijakamilika, sio kubwa. Sasa kilichokataliwa katika funga kwa yule ambaye hakuilaza nia, maana yake funga yenyewe kama funga haisihi. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, taib, na hii ni katika afunga ya faradhi. Kama hivi shahru Ramadhan, kufunga mwezi wa Ramadhan. Jambo la pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema innamal a'malu binniyat, hakika matendo huzingatiwa kwa nia. Nia katika durusu, wale ambao wanahudhuria durusu tunatoa tambihi mara nyingi kwamba nia ina maana mbili. Nia kwa maana ya kukifanya kitu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ikhlas, yani umekifanya kile kitu kwa ikhlas, inaitwa nia, ikhlas. Halafu kuna kufanya kile kitu unamfanyia nani? Unamfanyia Allah au unamfanyia shaitan? Unamwabudia jini au unamwabudia sanamu au unamwabudia wali au sharifu au mtume uma ila dhalik? Hii yote inaingia katika nia. Kwa hiyo nia ina maana lillah, halafu unamfanyia Allah. Yaani mfano wale ambao wanaenda kuabudu au kuomba makaburi, anaomba kaburi, anafanya hivyo lillahi, sio kwamba anafanya zili ghairi la lillah, yani nia yake anafanya kwa ajili ya Allah na ikhlas, lakini hiyo ibada anaielekeza kwa asiyekuwa Allah, anaielekeza kwa asiyekuwa Allah. Kwa hiyo bado nia haijatimia, kwa sababu nia lazima itimie mambo mawili: jambo hilo ulifanye kwa ajili ya Allah, halafu ibada hiyo umwelekezee Allah, sio umwelekezee kiumbe au jini au watu wakuone. La, kifanya hivyo inakuwa ibada haijatimia. Kwa hiyo nia ya kufunga lazima iwe, funga hiyo unaifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na unamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, yani unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika ile ibada. Wale halafu kuna ikhlas ya Kiswahili, ile kwamba mtu anafanya jambo lake kwa ikhlas, yani kwa moyo mmoja. Hii sio makusudio yake hapa, na la shaka kwamba mtu akifanya ibada anafanya kwa moyo mmoja, lakini makusudio yake nia, kwa maana kufanya ile jambo kwa ajili ya Allah na kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la, bila kumshirikisha na chochote katika hiyo ibada. Kwa hiyo funga lazima ulaze nia kwamba kesho nafunga lillahi azza wa jalla, nafunga kumtekelezea ibada hii Allah, sio kumtekelezea Iblis au shaitan au jini lako, maimuna au nani amekutuma. La, hiyo inakuwa ni katika shirki, na inakuwa bado huja ya laza nia ya funga, inakuwa ni yako bado haijakubalika. Hilo jambo la pili. Jambo la tatu, nia haitamkwi. Nia haitamkwi sawasawa nia ya funga au nia ya ibada nyingine yoyote, nia haitamkwi, bali nia ni yale makusudio yaliyoko moyoni mwako, kwamba kesho nafunga, kesho nafunga. Hayo ni makusudio yako moyoni mwako, unavyotaka kwenda msikitini kuswali. Kitendo cha kuondoka hiyo kwenda msikitini kuswali ni ibada ile. Je, unatia nia, unasema nawaitu an adhhaba ila almasjidi li usalli au lisala, unasema hivyo? Basi ingekuwa kila jambo lazima tutamke nia, kwa sababu mambo mengi tunafanya ni ibada. Kupiga mswaki ni ibada, kwa unasema nawaitu an atasawak. Vipi baadhi ya ibada tu ndio tulete tutamke nia? Sasa kwa sababu jambo hilo halijapokewa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, halijapokewa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wala masahaba wake kuitamka nia sawasawa katika swala au katika funga, basi jambo hilo halipo, ni uzushi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza, alisema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, yule ambaye atazusha katika jambo letu hili, yani jambo la dini, ma laysa minhu, yale ambayo hayamo katika dini, yani katika Qur'ani na Sunna, fahuwa raddun, jambo hilo ni lenye kurudishwa, yani halikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukileta, ukiitamka nia ya kufunga, ukasema nawaitu sawma ghadin na nini na nini, wewe unakuwa umefanya uzushi ndani ya ibada. Ibada yenyewe ni sahihi, ibada ya kufunga haina shaka, lakini ukiongezea kitu ambacho akija pokewa katika ibada hiyo, umezidisha sehemu ya ibada hiyo, na hii itakuwa huku ndakuwa ni kukhalif na ni kukosoa Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, kwamba wao hawakujua zaidi dini, unaijua zaidi wewe. Kwa jambo hilo halipo kuitamka nia, kwa sababu ni bid'ah. Na katika hadithi nyingine, lafzo nyingine, man amila amalan laysa alayhi amuna fahuwa rad, mwenye kutenda tendo lolote ambalo haliko katika sheria, halijapokewa, halina dalili, basi ni lenye kurudishwa. Yani unaweza ukafanya, lakini wewe hujazusha, wamezusha wengine, wewe ukaiga. Hayo ndio makusudio ya man amila amala, wewe hujazusha, wamezusha wengine, wewe umeiga tu. Kuiga kwako huku hakukufanyi usiingie kwenye makosa ukasema, ah, mimi bwana hainihusu, kwa sababu mimi si niliyezusha, waliozusha ni wengine, mimi kazi yangu ni kutekeleza. Huna udhuru. Imekuja riwaya lafzi man amila amalan, mwenye kutenda hata kama hajazusha yeye. Na ameeleza maima kama Imamu Nawawi na wengineo kuhusu maana hiyo, kwamba hii inamhusu yule ambaye atadai kwamba mimi sijazusha bwana, mimi nimeiga, wamezusha wengine, kwa mimi siingie katika hadithi. La, unaingia katika hadithi man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Kwa hiyo habari ya kuimbishana na waitu kadha wa kadha, hii haimo katika ibada ya funga, na haina dalili. Na sisi dini yetu lazima iende kwa dalili. Jambo la tatu, sura ya nne, kuhusiana na amesema, man lam yubayiti siyama qabla alfajri fala siyama lah, yule ambaye hata ilaza funga kabla alfajri, yani kabla ya kuingia fajri, awe ameshanuia kwamba kesho nafunga. Sasa alfajri ziko aina mbili, kuna alfajru sadiq na alfajru alkadhib. Kuna alfajri ya kweli na alfajri ya uongo. Alfajri ya kweli ni tofauti kabisa na alfajri ya uongo. Alfajri ya uongo inakuwa kwa muda huu kama ni saa kumi kumi hivi, saa kumi au saa kumi na robo, pale unakuta kama kuna mwangaza, lakini mwangaza huo unakatika. Ameeleza Ibn Uthaymeen rahimahullah alama za alfajri ya uongo na alama za alfajri ya kweli. Mfano, alfajri ya uongo baada ya kuchomoza, yani ule mwanga, alfajiri ni mwanga, ule mwanga basi baada yake unapotea, narudi giza. Ukiona hivyo jua alfajiri ya uongo. Kwa pale bado muda wa kula unao. Ama alfajiri ya kweli ikishachomoza hakutokuja giza tena, ndio kuna kucha hivi. Hizo ni katika kutofautisha kati ya alfajiri ya kweli na ya uongo. Vile vile ameeleza Ibn Uthaymeen kwamba miongoni mwa alama vile vile kwamba alfajiri ya kweli inakuwa inarefuka kutoka upande wa kusini kwenda kaskazini, inarefuka, yaani mwanga wake unakuwa umerefuka kutoka kusini kwenda kaskazini kiupana, na alfajiri ya uongo inakuwa kiurefu inatoka mashariki kwenda magharibi. Kwa hiyo kwa wale ambao ni wataalamu wa kuweza kuangalia yale mabadiliko ya asubuhi inavyoingia, wanaweza kujua hilo. Hizi ni katika alama. Kwa hiyo alfajiri ya kweli kichomoza ndio pale ambapo alfajiri imeingia, na ndipo unapoharamishiwa kula, ndipo unapoingia katika funga. Kwa hiyo kabla ya kuchomoza hii alfajiri ya kweli, unahitajika uwe na nia ya kufunga, kwamba mimi kesho nafunga, lakini hakuna na waitu, la, ni nia tu katika moyo kwamba unayazimia kwamba kesho nafunga. Na kuingia kwa alfajir au maghrib kama ilivyoelezwa kwenye khutba ni ghalabatu dhanni, kwamba ukishapima hapa kweli unajiridhisha, yani unaamini kwamba hapa alfajiri inakaribia kuingia au inaingia, unafunga. Kwa hiyo wale waadhini, kwa sababu wengi wanategemea waadhini, wasiadhini kabla ya muda, na vile vile wasichelewe wakapitiliza muda, kwa sababu wengi wanaoswali majumbani, kina mama na wenye adhar kama wagonjwa, wao wanafunga na kuswali kutokana na adhana. Yani inavyoadhiniwa adhana alfajiri, mwanamama yuko nyumbani anajua muda alfajiri umefika, kwa hiyo yeye ataswali, kwa sababu hasubiri jamaa msikitini, yeye haendi jamaa msikitini, yeye ataswali. Akisikia adhana sema bwana ni swali nilale, tayari alfajiri imeingia. Sasa kuna tabia ya waadhini wanasema ihtiyat, yani wanaadhini kabla ya dakika 15 kumalizika kuingia alfajiri. Anasema ihtiyat, inawezekana nikichelewa nitaadhini. Hapana, kuna ihtiyat. Na uzuri wenyewe ni kwamba Sheikh Abdallah Al-Farisi rahimahullah amefuatilia time za swala mwaka mzima kwa majira yetu haya ya Tanzania, mwaka mzima amefuatilia kwa uhakika na akahakiki. Kwa ni vizuri watu wakafuatilia ile nani aliyeweka taukiti aliyeweka Sheikh Abdallah Al-Farisi, ni nzuri, tumefuatilia tumeona inaendana kabisa, na vile vile watu kujitahidi wenyewe, lakini marejeo tayari tunayo marejeo. Sasa mtu usiadhini kabla ya wakati ule ambao umeandikwa pale, ukaadhini dakika 15 nyuma, hasara yake au hatari yake, utasababisha walioko majumbani waswali alfajiri nje ya wakati. Ndio madhara yake haya. Kwa hiyo wewe unakusudia jambo lingine, lakini unasababisha matatizo kwingine. Naam, hilo ni swala la nne. Swala tano ni kuhusiana na yule ambaye amejua yani yule ambaye hakujua kwamba kesho ni Ramadhani. Hapa tuna hali ya kwanza, mtu anajua kwamba kesho ni Ramadhani, halafu akawa hakuweka nia ya kufunga kesho kabla alfajiri, huyu hana funga, la shaka fi dhalik. Sasa kuna hali nyingine kwamba mtu hakufahamu kwamba kesho ni Ramadhani, mfano mwezi 29, halafu ikawa watu hawafahamu kwamba mwezi umeandama au hakuandama, yaani kuamkia 29, mwezi 29 yao mushak, kwa hiyo kuamkia kesho yake, hivi mwezi umeandama au kuandama? Kwa hiyo huyu ana shaka. Je, akipata taarifa kwamba mwezi umeandama saa 2 asubuhi, anaweka nia pale pale ya kufunga au haweki nia ya kufunga? Wazi ha, hakuwa anajua. Masala haya kidogo yana maulama wamezungumza sana, lakini Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema kwamba anna sawmahu tam, yeye anaona kwamba saumu yake inatimia, anaweka nia na anafunga na saumu yake inatimia. Wale kuna masala baadhi ahli ilmu wakasema, kunapokuwa na shaka kama hivyo, mtu anaweza akaweka ihtiyat, akasema nikiamka, ikiwa tutaamka asubuhi tukisikia kwamba mwezi umeandama, basi nitakuwa nimefunga, kama haukuandama basi. Masala haya pia ahli ilmu wameyazungumza, na baadhi ya ahli ilmi kama katika baadhi ya madhahib wanasema kwamba hapana, akiweka hakuna haja ya kuweka taaliq ya kualliq, kwamba kualliq kwamba ukiandama au usikuandama nitafunga, au na kwamba ukionekana mwezi basi anajizuia kula lakini atailipa ile siku. Lakini Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah asema hapana, anafunga na halipi, kwa sababu hadithi iliyokuja kuhusu kuilaza funga kwamba man lam yubayyit siyama qabla al-fajr fala siyama lah, ni yule aliyejua kwamba kesho ni kesho kuna kufunga, kesho kuna kufunga, ni yule aliyefahamu. Ama yule ambaye hakufahamu kama mwezi 29 akaja akashtukia tu kwamba kesho watu wamefunga, na kwa sababu zamani ilikuwa hakuna vyombo vya mawasiliano kama sasa hivi. Sasa lazima hizi ahkam zisomwe, kwa sababu mambo yanaweza karudi wakati wote kama zamani, na la shaka kwamba mambo yatarudi kama zamani, kwa sababu dalili zinaonyesha hivyo, watu watakuja kupigana kwa mapanga na nini. Teknolojia hii inaweza itende itaondoka hiyo. Naam, kwa lazima ahkam tuzisome kama zilivyo, lazima tuzisome kama zilivyo. Kwa hiyo adh-dhahir ni kwamba kama alivyoeleza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba funga yake inatimia. Jambo lingine ambalo tulichukue kwa leo na la mwisho ni kuhusiana na kuweka nia moja. Je, mwezi mzima wa Ramadhan unakuwa na nia moja? Yaani leo ndio tumeanza kufunga, kwa hiyo jana ulivyoweka nia ya kufunga, ile nia ndio hiyo hiyo mpaka mwisho wa mwezi, au kila siku lazima uweke nia mpya? Yaani kila siku lazima uweke nia mpya, au nia ni hiyo hiyo moja? Yara baadhi ya ulama anahu la budda likulli yawmin min niyya, baadhi ya ahli ilmu anasema kila siku lazima uweke nia maalum. Na kauli ya pili ambayo ndio sahihi na ndio aliyokwenda nayo al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah ni kwamba nia, ukiweka nia moja inatosha. Hii ndio kauli sahihi, na nia kwa sababu ni yale makusudio, kwamba mimi nakusudia kufunga Ramadhani yote, na kila siku unajua mimi kesho nafunga, na kwa sababu nia haitamkwi, kwamba labda kesho nawaitu kadha, kila siku labda, hapana. Kwa madau makusudio yako kwamba kila siku unafunga, basi inatosha, haina haja kila siku ulete nia mpya, kwa sababu nia yako ni ile ile ambayo ushaazimia kwamba mimi nitaifunga Ramadhani yote. Na ikitokea umekata labda kwa sababu ya safari au kwa sababu ya kuumwa, kwa la shaka kwamba usiku ambao utaanza tena kufunga utaweka nia. Kwa hiyo unavyoweka nia pale, umeanza upya nia mpaka siku za mwisho, mpaka siku zilizobaki. Kwa hiyo haina haja ya kuwa na wasiwasi kwamba mtu umeamka asubuhi kasema usiku mimi sikudhamiria kufunga. Wewe umedhamiria tangu mwanzo, kwa ndio nia hiyo. Kwa usijitie wasiwasi kwamba labda mimi sijatia nia, na shaka bwana, na shaka. Usiwe na wasiwasi, kuwa na utulivu, funga yako ni sahihi kabisa. Huo ndio mwisho wa maudhui hii, lakini kuna tambihi moja naomba nizungumze kuhusiana na swala zima la kuswali katika masjidi hii na misikiti mingine katika nguzo. Ndugu wengi ambao hawafahamu masala haya kidogo wanatatizika katika msikiti huu, ni kwamba haifai kuswali katikati ya nguzo hizi kama msikiti haujajaa. Yaani kama kuna safu bado msikiti mweupe, ukija safu hii hapa inayoishia hapa mbele ya nguzo imejaa, basi swali safu inayoanza nyuma ya nguzo, usiingie katikati ya nguzo. kwa sababu hayo yamekuja makatazo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yamekuja makatazo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyopokea Ibn Majah kutoka kwa Muawiya Ibn Qurrah. Ibn Qurrah kutoka kwa baba yake amesema, kunna nunha an nasuffa baina sawari ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa nutradu anha tardan. Sahahahu al-Albani. Tulikuwa tukikatazwa kuswali kati ya nguzo katika kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tulikuwa tunafukuzwa, tulikuwa tunafukuzwa kuswali katika nguzo. Kwa hiyo haifai kuswali katika nguzo hizi kama safu hazijajaa, yani msikiti haujajaa. Kujaa kwa safu maana kama msikiti haujajaa, haifai kuswali baina sawari, haifai, haifai. Ndio maana tunakataza watu kuswali baina sawari. Kama msikiti umejaa, watu wataka kuswali barabarani, na hiyo ni dharura, inajusu. Lakini kama msikiti haujajaa, ya akhi, safu zipo, kwa nini ujigemeze kwenye vijiguzo? Na kwa sababu gani? Kwa sababu kiswali kwenye nguzo hizi, safu inakatika. Walioishia kwenye nguzo hii hawaunganiki na walio wanaoendelea kwenye nguzo nyingine. Kwa hiyo safu haitakikani kukatika, safu inatakana iunganike, isipokuwa kwa dharura. Na kama msikiti haujajaa, hakuna dharura ya kuswali katika nguzo. Kwa lazima tuelewane ndugu zangu katika hili, na tunaomba sana tufahamu, kwa sababu ni mambo ambayo baadhi ya vijana wanakuta watu wanaswali kwenye nguzo, wanawaambia kidogo, mtu anakasirika. Sasa hii si sawa, kwa sababu haya ni mafundisho na huu ni msikiti ambao tunajitahidi kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallama pamoja na masahaba wake. Kwa lazima tuende kwa mtindo, kwa sababu halafu pia wewe kwa unapoteza nini kama ukiswali safu ya nyuma? Yaani ukiacha kuswali katika hizo viguzo hapo, unapoteza kitu gani ambacho labda unasema nimekikosa? Hujapoteza kitu. Kwa hiyo swali nyuma ya nguzo hizo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.